100% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach w Waszyngtonie trwają przygotowania do spotkania Zełenski-Putin. Prokuratura w Mielcu szuka świadków wypadku, na skutek którego zginęło troje nastolatków. Cud uratował dzieci od największej tragedii w historii wypoczynku nad morzem, piszą ratownicy WOPR-u z Gniewkowa. USA i Europa natychmiast przystąpią do pracy nad mocnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby otworzyć drogę do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, donosi Bloomberg. Pakiet gwarancji bezpieczeństwa bazowałby na pracach tzw. koalicji chętnych. Rosyjscy komentatorzy podkreślają, że po spotkaniu w Waszyngtonie najważniejsze będzie spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. W nocy Kreml potwierdził, że rosyjski przywódca jest zainteresowany szczytem trójstronnym Rosja-Ukraina-USA. Informacji na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski. Niezależny politolog rosyjski Aleksandr Morozow ma jednak wątpliwości co do intencji Putina. Mówi, nie wiemy do czego tak naprawdę gotowy jest Putin. Natomiast publicystka rosyjskiej telewizji niezależnej Deszcz Ekaterina Katrykadze przypomina, że Władimir Putin nie chciał spotkać się z Zełenskim. Dyktator jako pretekst podnosił kwestię legalności prezydentury Zełenskiego. Najważniejsze, na co teraz czekamy, to zgoda Władimira Putina na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Widać wyraźnie, że to główny punkt dla wszystkich, którzy zebrali się w Waszyngtonie. Chodzi o to, że Putin konsekwentnie odmawiał Zełenskiemu uznania legalności jego prezydentury. Myśmy przecież wielokrotnie słyszeli oświadczenia rosyjskiego autokraty, że Zełenski nie zasługuje na to, żeby się z nim komunikować, ponieważ on nie powinien zasiadać na urzędzie prezydenta. Kreml potwierdził, że Władimir Putin zapewnił Donalda Trumpa w rozmowie telefonicznej o swojej gotowości do rozmów w formacie Rosja-Ukraina-Stany Zjednoczone. Jeśli Putin spotkałby się z Zełenskim, to musiałby zgodzić się, iż Zełenski jest legalnym prezydentem, choć to on sam ma kłopoty z legalnością po wielokrotnie fałszowanych wyborach prezydenckich w Rosji i nie przeszkadza mu, że taki sam problem ma jego sojusznik, Aleksandr Łukaszenka. Tyle Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za relację. Przy stole w Waszyngtonie zabrakło wczoraj Polski. Kancelaria prezydenta stoi na stanowisku, że obecność reprezentanta Polski, o obecność powinien zadbać rząd, ustalając szczegóły szczytu podczas rozmów w ramach koalicji chętnych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi, że ambasada RP nie zabiegała o udział Polaków w szczycie. Przede wszystkim nie zgłoszono chęci udziału reprezentanta Polski. Poza tym nasza ambasada, kierownik placówki w Waszyngtonie, również nie podjął żadnych kroków zmierzających do tego, by reprezentant Polski pojawił się na spotkaniu w Waszyngtonie. To prezydent powinien wziąć udział w rozmowach w Waszyngtonie, odbija piłeczkę wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jego zdaniem nieobecność Karola Nawrockiego w Białym Domu to niewykorzystana szansa. Pan premier brał udział w tych spotkaniach roboczych, właśnie takich spotkaniach, które miały określić, jakie jest stanowisko państw europejskich. Natomiast teraz przy tym reprezentowaniu na zewnątrz, również w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych, bez wątpienia moim zdaniem powinien wziąć udział pan prezydent. A teraz pozostają konsultacje online. O 12:00 premier Tusk dołączy do rozmów w ramach tzw. koalicji chętnych, a o 13:00 weźmie udział w wideokonferencji Rady Europejskiej na temat ustaleń wczorajszego szczytu. Prokuratura w Mielcu przesłucha świadków w wypadku, na skutek którego zginęło troje nastolatków. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Grochowe na Podkarpaciu. Wszystko zaczęło się od interwencji policji, która chciała skontrolować poruszającego się środkiem drogi kierowcę lawety. Mężczyzna nie miał zamiaru się zatrzymać. Po przejechaniu kilkuset metrów wymusił pierwszeństwo i uderzył w prawidłowo jadący samochód osobowy. Podróżowały w nim trzy osoby, 19, 18 i 12 lat. Wszystkie poniosły śmierć na miejscu. Prokurator Konrad Włoszczyna mówi, że przesłuchania świadków zaplanowano na dziś i jutro. Prowadzone są czynności zmierzające do przesłuchania świadków, przeprowadzenia sekcji zwłok zmarłych. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia z udziałem dwóch prokuratorów i funkcjonariuszy policji. Kierujący lawetą był nietrzeźwy, teraz przebywa w szpitalu. 6 tonących osób uratowano wczoraj w Łebie. Było to 5 uczestników kolonii w wieku od 11 do 13 lat i ich opiekun. Ratownicy otrzymali wezwanie, z którego wynikało, że 6 osób tonie w morzu 300 metrów od najbliższego kąpieliska strzeżonego. Ratownicy wezwali wsparcie i podjęli akcję. Całą szóstkę wyciągnęli z wody. Wszystkie osoby były przytomne. Informując o tym w mediach społecznościowych, gniewnińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe napisało, że od największej tragedii w historii wypoczynku dzieci nad morzem te dzieciaki uratował cud. Obecność patrolu ratowników wodnych na plaży niestrzeżonej byli w odpowiednim miejscu i czasie. Od kwietnia w całej Polsce utopiło się 160 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prezes WOPR-u Paweł Błasiak mówi, że główną przyczyną tragedii jest brak umiejętności radzenia sobie w wodzie, często połączony z paniką, a życie może uratować korzystanie z odpowiedniego sprzętu. Bojka, kajak, asekuracja, 2-3 osoby, żeby to nie było w samotności, wieczór albo kiedy nikogo nie ma i tyle. Myślenie, przede wszystkim myślenie. Zero alkoholu, zero używek. Patrzmy na innych, pilnujmy swoje dzieciaki, żeby gdzieś nie poszły od nas za daleko, bo też mogą wejść do wody. Uczmy dzieci pływać, uczmy siebie pływać, szanujmy wodę, cieszmy się wodą. W ostatni weekend w Polsce utonęło 16 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś temperatury przyjemne, 24-25 stopni, chłodniej w górach i nad samym morzem, około 20. Będzie sporo słońca i lekki wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. A skoro pogoda za oknem, to i Państwa duszy zapewne również. A jeśli nie, to może my pomożemy. Od tego jest Muzyczna Poczta UKF, by być z Państwem podczas dobrych, ale także gorszych chwil. 227-3KF@polskieradio.pl. Czekam na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i rozpoczynamy od propozycji Sylwii, która pisze: dzień dobry, proszę o piosenkę Sailing Roda Stewarta, ponieważ dzisiaj wypada 40 lat, odkąd żegluję sobie tak przez życie. Pozdrawiam wszystkich po tej stronie rzeki. Z góry dziękuję. I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying forever. W Muzycznej Poczcie UKF, w Trójce Sailing i Rod Stewart. Do godziny 13 na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Czego będziemy słuchali, to zależy od Państwa. Dzień dobry, Andrzej z Podlasia. Chciałbym zamówić numer i dedykować go wszystkim tym, którzy wbrew temu, co się dzieje w naszym kraju, zostali po tej stronie. I prosimy o numer zespołu Na Nam Jesteśmy Ze Stali. Jak to śpiewali starsi panowie, piosenka jest dobra na wszystko. Lecz za to wytrwale, zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy, wchłaniamy, tężejmy w nocy. Oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Jesteśmy ze stali, to grupa Manam w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Czasami sięgają Państwo po utwory zupełnie zapomniane, po artystów zapomnianych, ale tak się wydaje, że zapomniany, bo kiedy usłyszymy muzykę, okazuje się, że coś tam nam gdzieś w duszy, w uszach gra. Pan Łukasz chciałby dziś przypomnieć Lorena McKenny, tego nagrania, które pan prosi, nie mamy, ale mamy inne, równie piękne. Muzyczny poczcie UKF, Lorena McKenny, 227-3 UKF, małopolskieradio.pl. To może jeszcze jeden piękny żeński głos. Dzień dobry, z tej strony Dominika, wakacyjnie pozdrawiam z Włoch i chciałabym wybrać piosenkę Adele. Pozdrawiam całą moją rodzinę. If you're gonna let me down gently, don't pretend.

Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop gamingowy Asus A15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4389 zł, a teraz 3999 zł. Back to deal. MediaMarkt. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z radiem i telewizją polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład wielofunkcyjny robot kuchenny iCook z bazą ponad 800 darmowych przepisów, wagą i funkcją gotowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Muzyka, sztuka i warsztaty. Kierunek... Sprawdźmy, jaki obrała Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Dziś kierunek Kalisz. Powodów do odwiedzenia Kalisza jest wiele, a w tym tygodniu szczególnie warto tam zajrzeć, gdyż w piątek startuje Multi Art Festival. Konsekwentnie od lat realizowany pomysł na spotkanie z muzyką i sztuką. Do tego jeszcze starannie układana część warsztatowa i wiele innych aktywności, o których opowie już Ewelina Knajdek-Marcinkowska ze stowarzyszenia Multi Art. Tak, 19 raz to się już dzieje, więc jesteśmy znowu coraz bliżej kolejnego przełomu takiej pełnej liczby, ale to za rok, a póki co w tym roku 19 festiwal. 19 raz podejmujemy to wyzwanie, by wyjść z kulturą do mieszkańców miasta, do centrum miasta, otworzyć się i dać trochę fajnej energii na zakończenie wakacji. Na pewno mamy swoją dużą publiczność, na pewno jest też tak, że jednak te 19 lat sprawiło, że do Kalisza przyjeżdża na nasz festiwal dużo ludzi z całego regionu, z całej Wielkopolski. Zresztą program festiwalu jest dość imponujący. Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, więc myślę, że to robi robotę, bo zobaczyć sobie koncert Darii ze Śląska albo Kasi Lins w otwartej przestrzeni miasta, dodam, że uroczej, bo ta sceneria jest naprawdę piękna, i móc to zrobić bez biletów, no to myślę, że to jest dość kusząca propozycja, taka na zakończenie wakacji właśnie. Zdecydowanie. Daria ze Śląska, Kasia Lins, duet Janka i Maria Sol. To scena muzyczna, a to dopiero początek? Tutaj wywołujemy bardzo dobre doświadczenia, spotkania z kulturą jakościową, bo będzie i dużo warsztatów, i będą to nie byle jakie warsztaty, bo na przykład warsztat wokalny z Dominikiem Strycharskim, który jest bardzo znaną postacią w świecie muzyki polskiej, teatralnej, scenicznej i nie tylko. Będzie Zuza Głowacka, która jest prezeską Poznańskiej of Opery. Gościła u nas w zeszłym roku, zachwyciła się festiwalem, więc po prostu nie mogliśmy nie zaprosić jej również w tym roku w szerszej trochę formie, bo będzie naszą rezydentką. Poprowadzi projekt Przemeblowanie i będzie działać ze społecznością kaliską przez kilka dni. Będzie dużo fajnych, kolorowych warsztatów, ponieważ gościmy w tym roku grupę wolontariuszy międzynarodowych, którzy będą działali w przestrzeni Rozmarku. To jest taki nasz centralny plac festiwalowy, także będzie na pewno kolorowo. Do tego slam poetycki, spacery miejskie, Multi Artek, czyli program dla najmłodszych. I oczywiście nie zapomnijmy też odwiedzić Galerię Sztuki imienia Jana Tarasina. Bo przecież multi art. Ja myślę, że multi art to jest świetna kultura jakościowa. Jest to muzyka, duża muzyka ze sceny, ze znanymi nazwiskami. Są to świetne warsztaty, spotkania, rozmowy, wystawy, działania performatywne. Bardzo dużo, bardzo kolorowo i bardzo pozytywnie. To będziemy robić na pewno w ten ostatni weekend wakacji w Kaliszu, na Rozmarku. W samym centrum kaliskiej Starówki, w pięknym miejscu, w pięknej atmosferze i z super pozytywnymi ludźmi. Tak będzie już od 22 do 30 sierpnia w Kaliszu. Festiwal Multi Art to świetna inicjatywa i okazja, żeby w jednym miejscu doświadczyć kultury w wielu jej wymiarach. A po szczegóły najlepiej sięgnąć do mediów społecznościowych festiwalu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Multi Art Festival. A ja polecam i zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, a my zapraszamy również do Kalisza. Nigdy nie byłem w tym mieście, a podobno jest piękne, a poza tym kiedyś robili świetne pianina i fortepiany. Podobno szkoła fortepianowa tam ciągle jeszcze istnieje. Czy to prawda? Mam nadzieję. 227 UKF @polskieradio.pl. U nas powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Kłaniam się, Lechu z Katowicy. Ja tak chciałem w dzisiejsze czasy, to taki utwór C'est la vie. Zespół Emerson, Lake and Palmer. Jak się uda, to dobrze. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh. Out of tune and out of time, all I need. can play for you, c'est la vie. C'est la vie, Emerson, Lake and Palmer. W trójce muzyczne poczta UKF 227 trójek, UKF Małopa Polskie Radio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. A pan Jarek pisze: dzień dobry, my tu, proszę Państwa, w muzeum w Gnieźnie siedzimy nad początkami państwa polskiego i bardzo usilnie pracujemy nad inną Polską. To znaczy nasi archeolodzy sprawdzają, czy na wzgórzu Lecha kiedyś była Polska, czy kiedyś Polska była inna. O tak, właśnie. Sprawdzają tego na wzgórzu Lecha i w związku z tym państwo proszą o nagranie grupy Perla 6 Inna Polska. Zresztą swoją drugą piosenka jest na liście przebojów trójki. Muzeum współpracuje zresztą z młodziakami, którzy grają w Perla 6. To jest Inna Polska. 227 trójek przy naszym telefonie, nasz stały słuchacz. Witam serdecznie. Sławek z tej strony ze Świdnicy. Pozdrawiam całą ekipę oraz wszystkich słuchaczy trójki, szczególnie niepowrotnych romantyków. Dziś przeniosę was do roku 81. Wtedy ukazała się płyta duetu OMD, na której znalazł się przepiękny utwór Made of Orleans. Pomimo upływu lat jest on nadal cudowny i warto go przypomnieć. Thank you. MD 227 trójek, UKF Małpa Polskie Radio.pl. Kolejne Państwa propozycje już za chwilę w trójce, a teraz w radiu wszystko jest możliwe. Powieje ciepłym chłodem. Wakacyjna lektura w trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Jest to reportaż o Tromsø, największym mieście północnej Norwegii, w którym mieszkam od 7 lat. To miasto za kołem pod biegunowym, gdzie spotyka się 140 narodowości, mieszają zwyczaje i języki, a wszystkim przez większość roku jest zimno. Wiosna. Fragment drugi. Jest wiosna 2024 roku. Stoję na początku Storgaty, głównej ulicy miasta. Stoję i nasłuchuję. Głosy mew trójpalczastych potrafię rozpoznać bez patrzenia. Falujący żal z pretensją podczas lotu i wielotonowe pokrzykiwania przy lądowaniu. Po norwesku nazywa się je krysie, co brzmi jak krysie. Pierwszy raz zwróciłam na nie uwagę na Spitsbergenie, w opuszczonym mieście piramida. Od końca lat 90. XX wieku nie było tam ludzi. Krysie przejęły więc kilka nieruchomości, w tym zaplombowany blok przy głównym placu. Na czterech piętrach trwał nieustanny jazgot. Przesiadywałam na zardzewiałej huśtawce przed wejściem, a małe mewy łypały na mnie, bez oznak zaniepokojenia. W piramidzie nocowałam w hotelu reaktywowanym na potrzeby turystyki i dzięki krysiom wcale nie miałam wrażenia, że na całe miasto przypadało zaledwie kilkoro ludzi. Ale to było tam, najdalej, na północ, w Białym. Ponad dekady później i 1000 kilometrów na południe, to one mieszkają w hotelach. Kolonia z piramidy zapowiadała zmiany, które dzieją się na północnym wybrzeżu i w ostatnich latach przyspieszyły tak gwałtownie, że tam, gdzie wiosną powinno być gwarno, jest cisza, a tam, gdzie dotąd było cicho, słychać krzyk. Ten za moimi plecami jeszcze kilka lat temu był słyszany na klifach, nie w centrum miasta. Krysie zwykły budować gniazda na stromych zboczach wysp. Na tych norweskich bywało ich i 500 000. Teraz te miejsca pustoszeją, a one szukają schronienia wśród ludzi. Mówi się na nie miejskie krysie. W ciągu ostatnich 40 lat 8 na 10 ptaków morskich zniknęło z norweskiego wybrzeża. Ponadto w 2023 roku tylko na północy kraju znaleziono 24 tysiące osobników zabitych przez ptasią grypę. 24 tysiące martwych ptaków. Ile by to było powierzchni morza, szczelnie wypełnionej ciałami. Wyspy ze śmieci. Wyspy z ptasich trucheł. Opowiadaj historię. Usłyszał islandzki pisarz Andri Snær Magnason od znajomego klimatologa podczas rozmowy o tym, co pisarz może zrobić, by przydać się współczesnemu światu. Człowiek nie rozumie liczb i wykresów, ale rozumie opowieści. Ty potrafisz je snuć i musisz to robić. To zdanie wdrukowało mi się w głowę, odkąd przeczytałam je w książce o czasie i wodzie. Do miasta wrócę za parę dni. Teraz podnoszę rękę, by zatrzymać nadjeżdżający autobus. Jest początek kwietnia i jadę do Björk. Po duńsku znaczy wyspa. W norweskim słowo to ma postać oj. Tromsøya to wyspa podłużna, górzysta. Odchodzą od niej dwa mosty. W autobusie linii 420 poza mną nie ma nikogo. Kierowca pozdrawia skinieniem głowy, ja zerkam ostatni raz w stronę ptasich hoteli, po czym autobus skręca w podziemny tunel i jedzie nim przez 8 minut. W mieście śliskim przez wiele miesięcy podziemne, suche drogi pozwalają rozpędzić się do 70. Pod ziemią znajduje się też parking na blisko 100 samochodów, do którego wchodzi się oświetlonymi na kolorowo przejściami, jakby do dodatkowego świata, gdzie nie kończy się noc polarna. Jest to równocześnie największy publiczny schron miasta z miejscem dla 10 tysięcy osób. W halach parkingowych nie wieje, więc mieszkańcy biegają tam czasem rekreacyjnie wzdłuż wykutych w skałach ścian, obciągniętych białym brezentem. Po wyjeździe z tunelu kierowca zwalnia na widok reniferów idących wzdłuż szosy jeden za drugim, tym swoim powłóczystym krokiem. Samochody się zatrzymują, ktoś otwiera szybę i filmuje, na co renifery nagle się zrywają, przebiegają drogę i mkną na oślep. Można je tu spotkać regularnie. Zazwyczaj pasą się na wypłaszczonym terenie przy morzu. W oddali skupiska edredonów nurkują i wynurzają się synchronicznie. Ale innych morskich ptaków jeszcze nie widać. Jeszcze za wcześnie na ptaki. Przez kilkanaście kilometrów krajobraz jest pusty. Dom Björk stoi niedaleko przystanku. Nie ma tu określonej miejscowości, więc wysiada się na żądanie w polu. Björk wychodzi na zewnątrz, ubrana w kombinezon w niedźwiedzie polarne. Wita mnie nietypowym tutaj uściskiem i typowo norweskim dziękuję za ostatni raz. Zwykło się tak mówić do kogoś, z kim się dawno nie widziało, ale z kim wcześniej spędziło się razem czas. Wchodzimy po schodkach na oszkloną werandę. Björk zostawia buty na owczej skórze, więc robię to samo. Od wejścia mam wrażenie, że mimo zachmurzenia we wnętrzu świeci słońce. Wszystko jest tu żółte i przypomina o wiośnie gdzie indziej. Ozdobiłam na Wielkanoc, wyjaśnia gospodyni. Kolory sprawiają, że jest cieplej. Okna są nieszczelne, prąd drogi. Palę czasem w kuchennym piecu. Od marca do listopada czasem w ogóle nie trzeba uruchamiać ogrzewania, bo słońce grzeje przez szyby. Ostatnio było tak ciepło, że powyłączałam grzejniki. Wróciłam z pracy wczoraj wieczorem. Jeszcze nie zdążyło się nagrzać. Mam nadzieję, że nie zmarzniesz. Rzeczywiście w domu jest lodowato. W stopy robi się zimno od samego wejścia. Wchodzimy do głównego pokoju z dużym oknem skierowanym na drzewa i morze. Björk robi mi miejsce na czerwonej kanapie nakrytej żółtą narzutą. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Jem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Jem. Ilona Wiśniewska. A do lektury zapraszała Państwa Barbara Marcinik. 227 3 QKF@polskieradio.pl. Powracamy do muzycznej poczty UKF. Chwila potem przerwy na serwis i znów będziemy razem, znów będziemy czekali na Państwa propozycje. 227 3 QKF@polskieradio.pl. A z północy Europy przenosimy się do Krakowa, właściwie do przydomowego ogródka pana Mariusza, skąd popłynie za chwilę kombi.